atmenam, kad nebuvo neplūgo tokių ūkės. Aš nežinau, kaip didyje ūkininką, galbūt turėjo plūgų. Jis turėjo medinės dišlės, medinės rankinės, tai dar nuo ragų sugrybdavo tina gelžys. Gelžys tai didelės krum nebuvo. Nu tai ir ardavo, kad ry turėjai po kelis arklius, tai ardavo medinės plūgas tokias. Vo, kad ry maža, kuo turėjai, po vieną arklio antrą, tai jis sužombęs ardavo. Sužombęs ari, po tam, mano atminime, tai tėvus turėjai gerus arklius, niekap ne jokių būdų nepakinkė tu arklį tas įnas. Ką tik tą patinka, tai eina prisiglaut, kur prišuo narklių, kad tas arklys eina. Vyresnysis brolis arklį važiuoja, o tėvus tu žombi turėjai. O aš žomusis ganinam žiūru, atsistojais kapaniarą. Kad tas arklys pasibaidė, kada nusabūdų nešė iš dirvas, į pyvas išnešė. Į nieką paina parį. Tai paskiau tėvus, kaip nagaliai patį, nuvedė tų narklių į turgų ir pardavė. Tai tada atmenu, pačiame pradžiuo, tai gavau pamatyti plūgą nupirkti. Dar tokių siūčių, kur po 20 hektarų, po tik, tai plūgų neturėjai, sužombęs arį.